اخم بلا دو اخلم في تايز وانا جانانا اي دستر قطور دار زلطة كور دا زل درمانا اخم بلا دو اخلم اخم بلا دو اخلم في تايز وانا جانانا اي دستر قطور دار زلطة كور دا زل درمانا اخم بلا دو اخلم اخم بلا دو اخلم لكور قلي مسافر اي دخ كلي دين او دخ بلغان وطن اسكار اخم بلا دو اخلم اخم بلا دو اخلم اي اطلا بهادر زار دل زوان ايلا قربان ايلا تنگي مانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم فی تائز وانا جانانا اے دستر گتور در زلطا کور دزل در مانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم نم غیر سلام دے دنگ سرلم بوتا دی جرعت تا دی سلام دے اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم لڑ حمد تا دی سلام دے زار حرم پنکڑی تاریخ نستا ملانا اخبلا دیو اخبلا دیو اخلم فی تائز وانا جانانا اے دستر گتور در زلط کور دزل درمانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم تا حمز من غند انسان ایخ کلی زندگی لاری او چون مرخ کلی زوان اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم تا بهم دی چا جانان زار دهر خوگی اخبل مور او پلار ارمان اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم فی تائز وانا جانانا اے دستر بطور در زلطا کور دزل درمانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم لکا گل غندی خاری گی تچی پو خبرو کی مسکای شی او خندی گی اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم زمون زلونو کی اوسی گی زار نمو حیری گی اے در دن پونا قربانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم فی تائز وانا جانانا اے دستر گتور در زلطا کور دزل درمانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم زید حور و دنیا تا تا دی دنیا هر نعمت و غرز و شاتا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم پس بین مخور زی اللہ تا زار دا قربان دی شق بولا قدر دانا اخبلا دیو اخلم اخبلا دیو اخلم فی تائز وانا جانانا اے دستر گتور در زلطا ټکور د زړه درمانا اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم نور دی خدای باندې سپارم ستا د شفاعت او د دیدن امید لرم اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم هر ارمان باندې څارم زار په عباسی باندې دی ګران اخبلا زانا اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم فدای زوان جانانا ای دستر بطور دا زړه ټکور دا زړه درمانا اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم فدای زوان جانانا ای دستر بطور دا زړه ټکور دا زړه درمانا اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم اخبلا دی واخلم.